Polska i serca, które szukają miłości. Nowe randkowe reality show Żona dla Polaka. Wielkie emocje i przygoda życia. Już jutro o 20.20 w TVP1 i TVP VOD. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 25 stycznia. Michał Matus, skłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Uchwalono Lex Romanowski w reakcji na ucieczkę na Węgry posła PiS, który dostał tam azyl polityczny. Powołano zespoły śledczych, które zajmą się postępowaniami w sprawie Zbigniewa Ziobry i wypadkiem byłej premier Szydło. Uczniowie z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego zaczynają dwutygodniowe ferie zimowe. Sejm uchwalił tak zwane Lex Romanowski. Ustawa przewiduje, że parlamentarzysta, wobec którego zostało wydane postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, zostanie pozbawiony uposażenia czy diety. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej mówi, że przepisy te są podyktowane nadzwyczajną sytuacją. Kiedyś piszący ustawę nie wpadliby na to, że przyjdzie taka partia jak PiS i że będą tacy politycy jak przedstawiciele poprzedniej władzy, którzy będą uciekali za granicę przed polskim wymiarem sprawiedliwości. A przed polskim wymiarem sprawiedliwości ukrywa się Marcin Romanowski, poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości. Uciekł na Węgry, gdzie dostał azyl. Opozycja uważa, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, bo zrównuje status skazanego z podejrzanym. Poseł PiS Kazimierz Smoliński mówi, że może służyć eliminacji z ław poselskich przeciwników politycznych. Otwieracie bardzo niebezpieczną furtkę. Jeżeli wy takiego zamiaru nie macie, to następna władza, a kto będzie, zobaczymy, będzie mogła z tego skorzystać. Nas wszystkich nie posadzicie do więzienia, nas wszystkich nie aresztujecie tymczasowo, ale musicie o tym pamiętać. Ustawa trafi teraz do Senatu. Zbigniew Ziobro pod lupą śledczych, wypadek z udziałem byłej premier Beaty Szydło również. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk powołał w tym celu dwa specjalne zespoły śledczych, które zajmą się przeprowadzeniem kompleksowych postępowań. Pierwszy z zespołów zajmie się sprawą byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Badany będzie wątek ewentualnego przekroczenia uprawnień i podejmowanych przez niego działań w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym śmierci jego ojca. Drugi będzie badał postępowania prowadzone w sprawie wypadku z udziałem byłej premier Beaty Szydło. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak wyjaśnił, że powołanie zespołów jest efektem opublikowanego 10 dni temu raportu. Pracujący w Prokuraturze Krajowej zespół prokuratorów, który badał sprawy pozostające w zainteresowaniu opinii publicznej, stwierdził, że w tych postępowaniach doszło do bardzo istotnych nieprawidłowości. I te obecnie powołane zespoły mają już na celu procesowe zweryfikowanie tych nieprawidłowości i ewentualnie procesową naprawę tego, co zostało źle wykonane lub nie zostało wykonane. Spraw, w których wykazano nieprawidłowości, jest więcej. Opublikowany audyt objął 200 postępowań. W przypadku ponad 160 stwierdzono uchybienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Ponad 300 tysięcy uczniów z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego rozpoczyna dwutygodniowe ferie zimowe. Od tygodnia odpoczywają dzieci i młodzież z kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Według najnowszych danych Ministerstwa Edukacji w całym kraju zarejestrowano ponad 6400 zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży. Wpis do bazy daje pewność, że wyjazd spełnia wszelkie wymogi formalne, wyjaśnia rzecznik MEN Piotr Otrębski. Żeby uczniowie wypoczywali w dobrych warunkach, żeby ich wyjazd od początku do końca był bezpieczny. Od tygodnia ferie trwają między innymi w Świętokrzyskiem, gdzie Wojska Obrony Terytorialnej zorganizowały szkolenia, wyjaśnia porucznik Daniel Woś z 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jest to szkolenie podstawowe, które niczym nie odbiega od takiego szkolenia podstawowego, które są realizowane w ciągu roku szkolnego. Za tydzień swoje ferie rozpoczną uczniowie z Dolnośląskiego, Mazowieckiego, Opolskiego i Zachodniopomorskiego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Kolejne antyrządowe protesty na Słowacji. Według organizatorów w Bratysławie zebrało się około 60 tysięcy osób. Protestowano też w innych miastach. Demonstrujący wezwali premiera Roberta Fica, by podał się do dymisji. Protestujący domagali się też odejścia od współpracy z Moskwą i utrzymania prozachodniego kursu państwa. Władza Roberta Fica! Rząd Roberta Ficy ciągnie nas w stronę Rosji, która prowadzi wojnę na Ukrainie, depcze prawa człowieka i likwiduje opozycję. Musimy jasno dać do zrozumienia, że nie jesteśmy Rosją, że Słowacja jest Europą. Jesteśmy Rusko! Słowensko je Europa! Mówiła ze sceny Wiera Dubaczowa z inicjatywy Pokój dla Ukrainy. W ostatnich dniach premier Robert Fico oskarżył stojące za zgromadzeniami organizacje obywatelskie o udział w spisku, którego celem jest obalenie rządu. Mimo to liczba protestujących znacznie wzrosła w porównaniu z demonstracjami sprzed 2 tygodni. Organizatorzy protestów, którym towarzyszyły nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, przestrzegli przed możliwymi prowokacjami. Antyrządowe demonstracje przebiegły jednak spokojnie. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 7, czas na sport w Trójce, Norbert Michalak. Polscy skoczkowie narciarscy w komplecie zameldowali się w dzisiejszym konkursie lotów w Oberstdorfie, choć o dużym szczęściu może mówić Kamil Stoch, który zajął 39. miejsce. Najlepiej z biało-czerwonych spisał się 15. Paweł Wąsek. Oprócz Stocha i Wąska w konkursie polscy kibice zobaczą Piotra Żyłę, Jakuba Wolnego i Aleksandra Zniszczoła. Kwalifikację wygrał Norwek Johan Andre Forfang. Początek konkursu o 16.30. Ze sportów zimowych jeszcze łyżwiarstwo szybkie. W Calgary już pierwszego dnia Pucharu Świata padło aż 65, jak to się mówi w żargonie sportowym, życiówek. Między innymi Amerykanin Jordan Stolz ustanowił też nowy rekord obiektu na dystansie 1500 metrów. Z dobrej strony zaprezentowali się biało-czerwoni. Najlepszy wynik, czyli 6. miejsce na 1000 metrów, zajęła Angelika Wójcik. Polacy kontynuują dobry początek sezonu, mówi mistrz olimpijski z Soczi Zbigniew Brudka. Ja się cieszę przede wszystkim, że mamy grupę po raz kolejny po tym, jak pożegnaliśmy medale z igrzysk w Soczi, bo tak naprawdę wszyscy zakończyliśmy karierę. Jednak teraz utworzyła się grupa troszeczkę może w innej specjalizacji, bo w sprincie, i dzięki temu mamy tutaj sukcesy. Cieszymy się ogromnie, także ja im życzę, żeby trafili z przygotowaniami. Oczywiście chodzi o przygotowania do zimowych igrzysk olimpijskich w Cortina d'Ampezzo, te już za rok. Zawody Pucharu Świata w Calgary potrwają do niedzieli. Najlepiej wygrywać przed własną publicznością. Takiej szansy nie wykorzystali siatkarze Stali. W 22. kolejce Ekstraklasy we własnej hali Stal poniosła porażkę z Treflem Gdańsk. Gospodarze zmarnowali piłki meczowe i przegrali po tiebreaku. W innym spotkaniu AZS Olsztyn przegrał z Wartą Zawiercie 1-3. W tabeli prowadzi Jastrzębski Węgiel. Teraz najchłodniejszym polskim miastem jest Zakopane, z temperaturą wynoszącą 1 stopień poniżej zera. Najcieplejsza jest Jelenia Góra, tu już powyżej 10 stopni na plusie. Tak jest teraz, a jeśli chodzi o prognozy, to w dzień na północy będzie dużo chmur i gdzieniegdzie deszcz. W południowej połowie kraju zapowiadane są większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia ma wynieść od 4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, przez około 9 stopni w centrum, do nawet 14 stopni miejscami na południowym zachodzie. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 7 audycję realizuje Michał Jakubik, przygotował Bartosz Bielecki. Przy telefonach czuwa Stanisław Perzyna, ja nazywam się Michał Matus, kłaniamy się wszyscy razem. Zapraszamy do Trójki. Wkrótce pomówimy o tym, jak działa samopomocowa grupa ludzi z ADHD, organizująca grupy wsparcia, wspólne spędzanie soboty czy warsztaty z pracy równoległej. Będziemy też liczyć ptaki i tutaj mamy takiego jednego, proszę teraz uważnie posłuchać. Czy rozpoznają Państwo tego ptaka? 2027 trójek. Czekam na ptasie odpowiedzi i opowieści. About Program Trzeci Polskiego Radia. 16 minut po godzinie 7, to program Trzeci Polskiego Radia. Za nami stany równoleżnikowe Mały Atlas Burza. W studiu pojawiły się trzy osoby. Zuzanna Kowalska, Aleksander Schulz i Edyta Napieraj z kolektywu Tłoka ADHD. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Mamy teraz w studiu przede mną trzy osoby, które mają ADHD, więc podejrzewam, że będzie dynamicznie. A będziemy rozmawiali o pracy kolektywu Tłoka ADHD, o grupie samopomocowej, o wsparciu i o hipersobocie, która dzisiaj jest organizowana. Skąd ta nazwa hipersobota? Skąd ona się w ogóle wzięła? To może ja powiem. Z tej strony Olek. Hipersobota przyszła nam trochę naturalnie, ponieważ gdy zaczynaliśmy działanie jako nasz kolektyw, to zaczęliśmy w zeszłym roku, w styczniu 2024 roku. No i zastanawialiśmy się, jak chcemy nazwać nasze spotkania. Nasze spotkanie związane jakby z grupą wsparcia. No i tak się pojawiło hiperspotkanie, które jest jakby odniesieniem do w akronimie i rozwinięciu choroby ADHD. No jest hyper. No to jest hyperactivity, więc naturalnie się pojawiło, ok, to robimy hiperspotkania. I jakby naturalnie po spotkaniach takich wspierających, ok, chcemy też mieć spotkania integracyjne, więc naturalnie wyszła już ta nazwa, ok, to zróbmy też hipersoboty. No i dzisiaj mamy praktycznie czwarte czy piąte takie wydarzenie integracyjne hipersobota, gdzie jesteśmy stricte nastawieni na integrację i zabawę pośród osób różnorodnych, głównie z ADHD. I to spędzanie wolnego czasu przez osoby z ADHD wygląda inaczej? To może ja powiem, ja jestem Edka. Właściwie niekoniecznie inaczej, bo mamy takie same podobne zainteresowania do osób, które są neurotypowe, ale we wspólnym gronie łatwiej jest zrozumienie, wsparcie, i dzięki temu, jeżeli osoba z ADHD pozna inne osoby, no to mamy stado, które nas rozumie i właściwie w pełni akceptuje. Czy to jest łatwa do opanowania grupa? Czy ja wiem? Znaczy... Czy powiem tak, na pewno jest to super skill, bo my z Edką głównie jakby zamiennie prowadzimy, jeśli chodzi o grupę wsparcia, więc zmoderowanie spotkań, na którym jest czasem w porywach i do 17 osób z ADHD, część świadomych, część nieświadomych i część widzących swoje symptomy bardziej lub mniej, no to pojawia się ten bardzo czasem dynamiczny moment, że ludzie wpadają w taki overtalking, nadmówienie, więc potrafi być to wyzwaniem, ale jednocześnie jest super szkolące, jakby wydaje mi się, że to jest to bardzo fajny skill, no bo jednak zarządzanie i moderowanie to taką rozmową jest przydatne, ale też dlatego mamy zasady i jakby mamy w miarę ustrukturyzowane te spotkania, że każdy mniej więcej wie, ile ma czasu na wypowiedź, więc to pomaga. Jeszcze Edka jakby mogła dodać. To dla mnie było to świetne ćwiczenie uważności, żeby samemu się nie wtrącać, bo kiedy pilnuję wypowiedzi grupy, to muszę być bardzo czujna i dać każdemu przestrzeń na wypowiedź. No, a jak masz ADHD, to wtrącanie, opanowywanie wtrącania się innym w wypowiedź jest pewnie niełatwe. Aleksander i Edyta prowadzą te spotkania, a Zuzanna, która też jest tutaj z nami, bierze w nich udział jako uczestniczka tych spotkań. Co takie samopomocowe spotkania tobie dają? Dlaczego są one dla ciebie ważne? Na pewno dały mi bardzo dużo zrozumienia. Bo jak się ma ADHD, no to czasem jest tak, że w otoczeniu nie ma się tych osób z ADHD, a osoby neurotypowe często, mimo najlepszych chęci, po prostu nie potrafią zrozumieć, co się z nami dzieje. I czasem myślą, że jesteśmy po prostu leniwi i nie chcemy wielu rzeczy robić, podczas gdy to często jest po prostu forma paraliżu albo wykonawczego, albo decyzyjnego. A poznanie innych osób z ADHD, spotykanie się z nimi, rozmawianie o swoich problemach pozwala poczuć, że, no, że nie jesteśmy sami, że nie oszaleliśmy i że inni też mają podobne problemy i czasem mają na nie rozwiązania i chętnie się nimi dzielą. Więc to jest super, że możemy się spotykać, rozmawiać na różne tematy i dzielić się swoimi troskami, pomysłami, rozwiązaniami. Dużo to zmieniło w moim życiu na przestrzeni ostatniego roku. Czyli to jest tak, że cały czas, mimo że mówi się coraz więcej o ADHD, że mówi się coraz więcej o neuronietypowości, to jednak no, ten świat nie jest wciąż dostosowany do potrzeb osób z ADHD. To może ja się wypowiem. No, cała idea grupy wyszła od tego, że dokładnie jest tak, jak mówisz. I z naszej perspektywy jesteśmy skazani na samopomoc trochę, ponieważ ADHD zazwyczaj wiąże się z problemami zawodowymi, problemami z pieniędzmi. W tym momencie większość mniej więcej opieki takiej psychologicznej, psychiatrycznej została sprywatyzowana. W związku z tym trudno jest dostać w ramach publicznej służby zdrowia wsparcie konkretne, ukierunkowane na ADHD, ponieważ jakby jest to związane z określonymi i jakby ustrukturalizowanymi ofertą terapeutyczną i wspierającą. A powiedzmy może tak pokrótce, jakby co się składa na tę pomoc potrzebną, medyczną, związaną z ADHD, bo to jest jedno, to jest diagnoza. Znaczy, diagnoza ci mówi, czy potrzebujesz tej pomocy, co nie? I jakby to też warto zwrócić uwagę, że przy diagnozie jest dość istotny element, że już masz jakieś problemy w życiu. Więc trzeba też podkreślić, że jest sporo osób ADHD jakby doskonale sobie radzących, tak? Ale jest mnóstwo osób, bo ADHD to jest zaburzenie funkcji wykonawczej, tak jak tutaj Zuza wspomniała, paraliże analityczne, nie mogę zrobić, nie mogę wykonać. I potrzebne jest wsparcie zewnętrzne, z jednej strony jest psychoedukacja, to znaczy właśnie świadomość, czym się wiąże ADHD i wsparcie takie zewnętrzne w postaci osoby towarzyszącej, która ci może powiedzieć, możesz zrobić to, żeby wystarczy, żeby z kimś coś zrobił, tak? Bardzo często ADHD się wiąże z innymi zaburzeniami, więc to też trochę inaczej się do nich podchodzi. W tym momencie, jeśli mówimy o psychoterapii, to też taka osoba, psychoterapeuta, musi wiedzieć, czym jest ADHD, które jest chorobą, że tak się wyrażę, fizyczną, tak? To jest zaburzenie mózgu, a nie, że jakaś depresja czy coś, tylko zwiąże się z konkretnymi zmianami i konkretnymi rzeczami, które powinny no, dostosować się ten nurt psychoterapeutyczny, w którym jest na przykład dana osoba. Jadka? Oprócz terapii, diagnozy, bardzo przydatny jest na przykład coaching, który pomaga wypracować narzędzia, strategie, żebyśmy sobie radzili. Ja na przykład szkolę się pod okiem psychologów właśnie z coachingu, żeby móc wspierać osoby z grupy. Drugim, chyba jednym z ważniejszych u dorosłych jest na przykład farmakoterapia, która niestety jest droga. Jest wiele mitów o lekach na ADHD. Są też słabo dostępne. Słabo dostępne, drogie, często są braki. Nierefundowane. Dla dzieci są refundowane, dla dorosłych nie. Powiedzcie, bo w ramach swojej działalności oferujecie też coś takiego jak warsztat pracy równoległej. Na czym on polega? Czym on w ogóle jest? Warsztat pracy równoległej, albo też body doubling, to jest takie spotkanie, gdzie wspólnie pracujemy, ale każdy nad czymś swoim. Chodzi o to, że w domu bardzo często jest mnóstwo rozproszeń, różne dźwięki, rzeczy do zrobienia, rodzina i czasem ciężko jest się skupić na pracy albo w ogóle, żeby się zabrać na pracę. A też takie wyjście z domu i spotkanie się z kimś, kto też pracuje, w pewien sposób motywuje do tego, żeby wziąć się za swoje rzeczy. Więc my się tak spotykamy co tydzień. Każdy robi swoje, ale wzajemnie się motywujemy, żeby to robić, żeby nie przeglądać Facebooka czy coś takiego, tylko robić swoje. Olek? Dodam do tego, cała nasza też nazwa, bo wspomniałeś o hipersobotach, o hiperspotkaniach i warsztaty też wpisują się w coś szerszą naszą taką ideę, bo nazywamy siebie tłoką, ponieważ nawiązujemy tutaj do takiego słowiańskiego zwyczaju wspólnej pracy. To jest jeszcze chłopski zwyczaj, gdzie po prostu cała wioska przychodziła i pomagała jednej osobie dokończyć na przykład oranie pola czy coś. I jakby body doubling i praca równoległa też się wpisuje w tą ideę, ponieważ jest to trochę sposób na radzenia sobie z tym paraliżem analitycznym i z motywacją, która przy ADHD jest stałym elementem. Ponieważ wystarczy, że obok ciebie ktoś siedzi, już zaczynasz, twój mózg trochę inaczej pracować i masz nagle, okej, też to zrobię. Ale to dotyczy wszystkich ludzi w ogóle, czy tylko ludzi z ADHD? Jest to ogólnie sprawdzona metoda dla ludzi w ogóle, No ale w kontekście ADHD jest już to bardzo wskazane, tak? Bo w związku z dysfunkcją funkcji wykonawczej, która jest wewnętrzna, jest wymagane, żeby zmieniać środowisko wokół siebie zewnętrzne. I w tym momencie, gdzie dla nas zawsze ten element społeczny jest bardzo istotny, wystarczy, że to też jest ciekawe, bo ten body doubling może wyglądać też wirtualnie. Wiele osób na przykład zaczyna sprzątać, puszczając sobie na YouTubie filmiki, jak inni ludzie sprzątają, tak? Bo to jest takie trochę, chodzi o to, jak oszukiwać trochę swój mózg. No i w tym wypadku oszukujemy, okej, jest osoba, obok niej siedzę, ale w naszym wypadku, jeśli dlatego też mówimy o warsztatach, pomagamy sobie nawzajem. To znaczy, że okej, nie, to jest nie tylko tak, że usiądę, ale hej, co masz dzisiaj do zrobienia? Jakie masz priorytety? Masz trzy rzeczy. To też jest takie ustawienie sobie, tak żeby mieć, używamy różnych narzędzi, między innymi patron celu, tak? To znaczy, że już się zdeklaruję, że okej, to ja zrobię. I jeśli już się deklarujesz do osoby, która okej, jestem tu, jest dla mnie ważna, masz większą motywację, żeby to zrobić. Bo praca z ADHD to jest ciągła praca na motywacji. Tak? Dopamina, która jest zaburzona, odpowiada za uczenie się i motywowanie. I jakby po to angażujemy inne osoby właśnie w ramach pracy równoległej, takich spotkań i też spędzamy czas jak najbardziej razem, żeby oszukać swój umysł i iść dalej z rzeczami, gdzie jakbyśmy byli pewnie z tym sami, to po prostu, o kurczę, co ją zrobić, ile rzeczy, bo nagle jest natłok myśli, problem z określeniem priorytetów, a nagle zaczynasz z kimś to robić, to jakby okej, mogę. I to jest jakby clue i widzimy, że to działa i tak sobie pomagamy. Wy działacie w Warszawie, a wiecie o istnieniu większej liczby takich grup, które ludzie mogą znajdować w swoich miastach, jeżeli mieszkają poza stolicą. Gdzie to można znaleźć? Na grupach wsparcia na Facebooku chociażby i zaczynają powstawać takie grupy. My też chcielibyśmy w przyszłości umożliwić poprzez założenie fundacji powstawanie takich darmowych grup samopomocowych wsparcia w całej Polsce. Budując też bazę wiedzy, udostępniając materiały i być może nawiązując współpracę ze specjalistami, żeby też szkolić osoby prowadzące grupy, bo jednak wymaga to trochę wiedzy i treningu. Czyli rozumiem, że jeżeli ktoś na przykład mieszka w jakimś innym mieście niż Warszawa, ale chciałby taką grupę stworzyć, to może się do was zgłosić i na przykład poprosić o jakieś wsparcie. Jak najbardziej, tak. Wskazówki. Po to budujemy zasady, po to budujemy dokumentację uzasadniającą dla instytucji, dlaczego warto, dlaczego trzeba, mniej więcej jak duży i szeroki problem i rozpowszechnienie ADHD, tak patrząc po statystykach, ADHD jakby to jest dosłownie te same liczby, co na przykład osoby z problematyką alkoholową. Ilość grup wsparcia dla osób, że tak się wyrażę, wsparcia AA, meetingi, prawie każdy o nich słyszał, a taki grup wsparcia dla osób z ADHD, mam wrażenie, że tego typu bezpłatnych, ponieważ też grupy wsparcia są płatnymi, oferowanymi przez psychologów, ale trochę inaczej działają niż my jako takie oddolne i samopomocowe spotkania. To takich samopomocowych spotkań, o których my wiemy w Polsce, to na palcach jednej ręki można chyba policzyć. A to jest grupa Tłoka ADHD. Rozmawiałem z Aleksandrem Szulcem, Edytą Napieraj i Zuzanną Kowalską z kolektywu Tłoka ADHD. Dziękujemy. Pięknie, dziękuję. 33 minuty po godzinie 7. Przypominam o naszej ptasiej zagadce. Cóż to za ptak? Dzwonią państwo pod 22 i 7 trójek. Uważam, że to jest śpiew słowika, bo było wyśpiewane nie jedna piosenka, tylko kilka zwrotek. No, ten ptaszek akurat inaczej ma na imię. Jeśli wiedzą państwo jak, proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. Ja przypomnę jeszcze raz te kilka zwrotek. Trzy minuty zostały nam do godziny 8. W Pradze powstało Muzeum Alfonsa Muchy. Znalazły się w nim prace słynnego grafika i malarza z kolekcji należącej do jego potomków. Wystawa zostanie otwarta za miesiąc, ale już teraz nowe muzeum odwiedził nasz korespondent Wojciech Stopa. Fotografie, szkice, plakaty, łącznie 150 eksponatów, głównie oryginałów. Tak wygląda stała ekspozycja Muzeum Alfonsa Muchy w remontowanym barokowym Pałacu Savarę w ścisłym centrum Pragi. Oprowadził mnie po niej prawnuk artysty Markus. So my name is Markus Mucha. I am the great grandson of the artist Alfons Mucha. So for me it's not the most. Za najcenniejsze eksponaty uznaję te najbliższe memu sercu. To plakaty, nad którymi mój pradziadek pracował jeszcze przed powstaniem niepodległej Czechosłowacji i zaraz po powołaniu republiki. Wykorzystał swój talent do budowania nowego narodu. Na tych plakatach widać techniki, które rozwinął podczas pobytu w Paryżu. Wykorzystał je na rzecz ważnej dla niego sprawy. Na paryski okres działalności Alfonsa Muchy zwróciła uwagę badaczka jego twórczości, a zarazem kuratorka wystawy Tomoko Sato. Przełom w jego karierze nadszedł, gdy otrzymał zlecenie stworzenia plakatu reklamującego spektakl Gismonda z Sarą Bernard w roli głównej. Połączył dwa arkusze papieru, tworząc w ten sposób nowy, wydłużony format. Samą aktorkę przedstawił w posągowej formie, niemal jak świętą. Mucha trzymał się potem tego stylu, a ludzie zdzierali ze słupów jego plakaty, by mieć je u siebie w domu. Miały one charakter dzieła sztuki. Życiowym dziełem artysty stała się jednak epopeja słowiańska. Cykl 20 monumentalnych obrazów przedstawiających historię i mitologię narodów słowiańskich i one mają w przyszłości trafić do praskiego pałacu Savarin. Obecnie epopeja znajduje się we wspaniałych wnętrzach zamku w Morawskim Krumlowie. To miasto zapewniło jej schronienie w najciemniejszych okresach XX wieku. Jednak wolą Alfonsa Muchy było, aby obrazy znalazły się w Pradze. Pracujemy nad stworzeniem ekspozycji w przestrzeni zaprojektowanej przez znanego brytyjskiego architekta Thomasa Heatherwicka, dla którego Mucha jest jedną z inspiracji. W 1928 roku Alfons Mucha darował cykl obrazów Pradze. Chcielibyśmy, aby na stulecie tego wydarzenia wystawa została otwarta dla publiczności w stolicy. A Muzeum Alfonsa Muchy zostanie otwarte dla zwiedzających znacznie wcześniej, bo już 24 lutego. Pałac Savarin, ulica na Psikopie, tuż przy placu Wacława. Ten adres powinni zapamiętać wszyscy miłośnicy mistrza plakatu i secesji. Ja też przypominam, że cały czas czekam na propozycje od Państwa. Na ferie na przykład. Proszę tu reklamować swoje okolice i ulubione miejscówki. Może bez nazw handlowych, ale geograficzne. Jak najbardziej chętnie usłyszymy. 22 i 7 trójek. Thank you. Miałem dla Państwa zagadkę ptasią. Po śpiewie próbują rozpoznać Państwo właściwy gatunek. Cikoreczka to śpiewa. Za oknem słyszę, mam drzewa i się drze tak mi tutaj. Według mnie to kopciuszek, jeśli się nie mylę. To może jeszcze raz ten ptasi śpiew zabrzmi. Co to za ptaszek? Coś się z rana pobudzało do życia i to był podróżniczek. Taki ptak dosyć ładny, który żyje w ścinowiskach. A ja też podróżuję do szkoły, będę się też o przyrodzie uczył. A podróżniczka to pan już się nauczył. Dziękuję za tę małą zabawę poranną i zapraszam do kolejnej, ale już nie antenowej. W ten weekend odbywa się zimowe ptakoliczenie. Każdy z nas może ruszyć w teren i liczyć ptaki. Po co? Przede wszystkim dla siebie, bo ptaszki, ptaki, ptaszyska mogą dostarczyć wielu ciekawych wrażeń. Kilka lat temu, jak nasz piesek był mały, zaprzyjaźnił się z łabędziem, który przylatywał z pobliskiego jeziora poskubać u nas roślinki. I tak od czasu do czasu on się pojawia i baraszkują sobie. Opowiadał w Trójce stały słuchacz pan Adam z Mazur. Łabędzia, jak każdego innego ptaka, można uwzględnić w wielkim liczeniu. Jeżeli liczymy je, wiemy ile ich jest. Mówi Monika Klimowicz-Kominowska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Wiemy, które gatunki zmniejszają swoją liczebność, to wiemy, co się dzieje w przyrodzie. A dzieje się dużo. A nawet bardzo dużo, mówi ornitolog z Poznania, profesor Piotr Tryjanowski. Cały czas mówimy tam, globalne ocieplenie, nie ma globalnego ocieplenia, jest cieplej, zimniej, nie ma śniegu, jest śnieg, ptaki nie czytają gazet, nie oglądają telewizji, nie słuchają radia, reagują, że tak powiem, nieideologicznie na to, co jest. Niby oczywiste, ale warto przekonać się na własne oczy i uszy. Wczoraj byłem w terenie, podśpiewywał się kopciuszek. To jest taki ptaszek, który naprawdę skrajnie rzadko zimował kiedyś w Polsce. On normalnie przylatuje w marcu i odlatuje powiedzmy w październiku. Jakoś sobie radzi, ale bywa i tak, że ptaki potrzebują naszej pomocy. Tak było z osowiałą czaplą, którą znalazł znajomy pani Moniki. No i zadzwonił do mnie. Poradziłam, żeby po prostu zapakował ją do samochodu i przywiózł do mnie. I spędziła upojną noc u mnie pod prysznicem w kabinie prysznicowej. Dostała rybę, na którą niespecjalnie ochoczo zareagowała, nie chciała jeść i następnego dnia została przewieziona do ptasiego azylu. Piotr Tomaszewski ptaki obserwuje głównie przez wizjer aparatu. Oj, nie liczę, ale to są tysiące zdjęć. Ze spaceru potrafię ze 4000 zdjęć przywieźć. W ubiegłym roku podczas wyprawy wypatrzył czaplę modronosą. To bardzo rzadki ptak. Myślę, że 500 osób przyjechało, żeby później go zobaczyć, a to było około setne stwierdzenie tego gatunku w Polsce. Łabędzie są dużo bardziej pospolite, ale takich jak ten zaprzyjaźniony z psem pana Adama chyba jest niewiele. Przyfrunął i zamiast baraszkować z psem przyszedł do altany, której jedliśmy ciasto. Ku zdumieniu wszystkich zjadł te kilka kawałków ciasta, które zostały. Po czym odszedł z psem do stawu i dalej się bawili. Tak byli zdziwieni i zdumieni nasi goście, że kompletnie zaniemowili. W czasach, można powiedzieć, permanentnego oderwania od natury. No, są nawet takie badania, że dzieci znają pokemony lepiej niż gatunki ptaków, które są koło nich. No to możemy to zmienić. Ale trzeba się ubrać i wyruszyć. Na ptaki, jak to się mówi. Tematem zainteresował się Michał Jędrkowiak. A jeśli Państwo chcą przy okazji wyjścia na ptaki je zacząć liczyć i potem zdać relacje specjalistom z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, no to odsyłamy na stronę otop.org.pl Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Tam można znaleźć listę organizowanych wycieczek także w różnych polskich miastach. Jest też formularz z obserwacji, który możemy samodzielnie wypełnić. Ale ja ze swojej strony zachęcam po prostu, nawet jeśli nie do liczenia, to do słuchania, wypatrywania i zachwycania się ptakami. Sam lubię, słysząc w lesie dzięcioła, znaleźć odpowiednie drzewo, przyłożyć ucho i posłuchać dzięcioła prosto z pnia. To wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy.